पर्यायार अनुत्पत्तिषु नुच पर्याय अर्हण आगे अर्ह अर्ह ऋण पर्याय अर्ह ऋण उत्पत्ति पर्याय का अर्थ परिपाटी उसका अर्थ क्रम अर्ह का अर्थ अर्हणम अर्हणम अर्ह योग्यता पर्यायादिषु द्वितीयसु नुच वा नुच प्रत्यय स्यात् भवत आशिका सायिका अग्रगामिका ये क्रम से पहले आसनम तत शयनम तत अग्रगमनम ये न्यूच प्रत्यय हो गया टाप हो गया आशिका सायिका अग्रगामिका पर्याय के बाद अर्हण अर्ह भवान इच्छु भक्षिकाम अर्हति इच्छु भक्षिकाम अर्हति वे ये भक्ष्य से अनुच प्रत्यय हो गया भक्षिका बन गया इच्छु भक्षिका यहाँ इच्छु भक्षिका ही उदाहरण है ऋण के लिए इच्छु भक्षिका में धारयसी इच्छु भक्षिका क्या है ये ऋण टीका में दिया मम चाहिए मम इच्छु भक्षण ऋणत्वेन धारयसी तीर्थ में है क्या होता मूल में इच्छु भक्षिका में धारयसी उसका अर्थ मम इच्छु भक्षण ऋणत्वेन धारयसी तीर्थ उसका अर्थ में का अर्थ रहेगा मम इच्छु भक्षण ऋणत्वेन धारयसी मतलब मैं इच्छु खाऊंगा ऋणत्वेन तुम ऋण लेते तो उसके लिए इच्छु भक्षण धारयसी उत्पत्तो इच्छु भक्षिका उदपादी इच्छु भक्षण उत्पन्न हुआ उदपादी तो उत्पन्न हुआ उत्पन्न या उदपाद में लुंग लकारे कर्तरी लुंगी चिणते पद चिण हो गया उदपाद उद अपादि आक्रोशे नहीं यनी आक्रोशे नहीं अनि नहीं उपपद रहते अनि प्रत्यय विभा से निवृत्त हो गया नहीं उपपद अनि शायद आक्रोशी जीव धातु से अन्य हो गया जीवनी नहीं पद न जीवनी अजीवनी ते शट भूया ते शट ते अजीवनी भूया तुम आक्रोश करके और अप्रयाणी प्र या प्रो का अन्य हो गया न प्राण अप्रयाणी अजीवनी तो है जीवन नहीं रहे अप्रयाणी क्या था अप्रयाण तुम्हारा हो मतलब प्रयाण नहीं हो यही मैंने हाँ ये भी आक्रोश है कृत्यलिटो बहुलम पहले आया है यहाँ स्त्रियाँ अधिकार समाप्त हो गया भावे अकर्त्य च कार्य के संज्ञा में निवृत्त हो गया राज्ञा भुज्यन्ते ल्युट प्रत्यय राजभोजना शालय ये भुज्यन्ते कर्मणि हो गया राजभोजना नपुंसक भाविक तो अभी पहले हुआ है ल्युट च वही नपुंसक में ल्युट हो जाएगा भाव में हसीतम असनम भाव में योग विवाह उत्तरार्थ नपुंसक भाविक तो है ल्युट च एक सूत्र करते तो आगे ल्युट की अनुभूति जाएगी कर्मणि च येन संस्पर्शात कर्तु शरीर सुखम कर्मणि उपपदे येन संस्पर्शा येन कर्मणा संस्पर्शात कर्ता को सुख हो कार्य सुख हो सर्व सुख हो येन कर्मणा संस्पर्श्य मानस्य कर्तु कर्म के साथ संस्पर्श होने वाले कर्ता के शरीर में सुख हो ऐसे कर्मणि उपपदे ल्युट होगा ल्युट स्यात् यहाँ ल्युट सत्सूत्र से तो प्राप्त था पूर्वण सिद्धे नित्य समार्थम वचनम ये नित्य समास करने के लिए अलग से किया ल्युट तो प्राप्त था पय पानम सुखम पय कर्म पय पान से कर्ता को पान करने वाले कर्ता सुख होता तो पय पानम यहाँ पा धातु से ल्युट हो गया पय पानम सुखम ओदन भोजन सुखम इस प्रकार भुजता से ल्युट ओदन भोजन सुख होगा नन्वत्र पानादेव सुखम चंदनानुलेपनम सुखमिति वत, तो पान से सुख है पय से तो नहीं, तो यत्र संस्पर्श बिना सुखाभाव तदर्थकत्वात्, खाली पान से नहीं दुग्ध के बिना सुख नहीं, संस्पर्शम बिना सुखाभाव तदर्थकत्वात्, अर्थात साक्षात परंपरा व सुख दुग्ध खाली स्पर्श से नहीं, दुग्ध पान से सुख, दुग्ध का सुख के साथ संबंध हुआ परंपरा से पान के द्वारा, तत्र इति आवत। कर्तृति किम गुरु हो स्नापनम सुखम, यहाँ गुरु यहाँ कर्म कर्म कर्म है, गुरु को स्नान कराना तो गुरु कर्म का स्नापनम सुख तो गुरु के है, तो गुरु कर्म कौन से है, स्नापन तो वो स्ना से नीच करके स्नापन, स्ना से नीच होने के बाद न्यास संत ऊँचे ऊँच प्राप्त था, लिफ्ट तो अभी हुआ है, इतने केवल हुआ नित्य समास नहीं हुआ, गुरु स्नापन इसे नहीं होगा, नेह गुरु करता है किंतु कर्म। कर्मणि थी किम तुलिका उत्थानम सुखम, तुलिका उत्थान कहेंगे तो यहाँ तुलिका कर्तृक उत्थान, कर्तृकमणि कृत षष्ठी हुई, तुलिका का उत्थापन नहीं उत्थान, उत्थान का कर्ता है तुली, उत्थापन करेंगे तो कर्म हो जाएगा, तुलिका को उठाना उठाना नहीं, तुलिका है उत्थानम, तो यहाँ तुलिका करता है कर्म है करता है। अग्निकुंड से सेवनम सुखम, अग्निकुंड से सेवन में अग्निकुंड तो है कर्म है किंतु संस्पर्श सर्व सुख नहीं, अग्निकुंड के स्पर्श से नहीं, पास में रहने से सुख है। प्रत्युदाहरण सु असमास, प्रत्युदाहरण जो दिया यहाँ उसमें नित्य समास नहीं हुआ, लिप्त तो हो गया। वायु यू पर होते विकल्प से अजिक वी होगा, अजर वी वास्यादि प्रप्र वी से यू ल्यूट हो गया, और वी आदेश से गुणायादेश वयनम प्रवयनम, प्रवयन में आगे बढ़ाने या ले जाने वाला अंकुश भी है, यहाँ नत्व हो गया ल्यूट के ये अन्न कृत्य सूत्र से, प्राजन में विभाग भी आदेश नहीं हुआ, अजग्र ल्यूट प्रप्र प्राजन हुआ, यहाँ कृत्य क्यों नहीं लगा, बीच में जकार आ गया, यहाँ अटकुपा में नहीं है। कर्णाधिकरण ल्यूट हो जाएगा, कर्ण में इध्म से प्रवरचन, इध्म काष्ठ प्रवृत्ति अनेन कर्ण अर्थ में लिट हो गया प्रवचन कुटारा। गो दोहनी स्थाली में अर्धिकरण अर्थ में दोह धातु से लुट होकर दोहनी बन गया। खल प्रा कर्णाधिकरण इत्याधिकार, खल आगे आएगा इस कृचा कृचा सुकल, उसके पहले कर्णाधिकरणों के अधिकार है। अंतर अदेशे, अंतर अदेशे, अंतर शब्दात हंतेर न से न स्यात, अंतर शब्द से हन धातु के नकार को न हो जाएगा, अदेश अंतर हनन हननम, हन के नकार न हुआ अंतर हननम मध्य हनन अर्थ, देशे तो अंतर हननो देश, कोई बाहिक ग्राम देश है अंतर हननो देश का नाम है। और नक्तो करने के लिए हंतेर अतपूर्व से, अतपूर्व से ही तेव अंतर ग्रंथि हंति हत घनति में यहाँ देश नहीं है, हन नकार को न होना चाहिए किंतु यहाँ हन के नकार अतपूर्वक नहीं होने से नहीं हुआ। तपर किम जो अतपूर्व समय तपर क्या है, अंतर्घानी, अंतर्घानी में यहाँ अंतर अघानी एक कर्मणि लुंग लकार है, अट हन अगर कर्मणि में लुंग चिली हुआ, चिली होने पर चीन, चिली को चीन, चीन होने पर हो अंतरे निर्णय से हो जाएगा अतोबता वृद्धि, और वहाँ क्या हुआ तपर अंतर घानी में हन धातु का तो न है, न तो होना चाहिए अंतर देश सूत्र से, किंतु अतपूर्व से पूर्व में अवर्ण भी है अवर्ण है, दीर्घ है तत्पर करने से अत्पूर्वक नहीं उसे नत्व नहीं हुआ। अयनंच अयन स न अणु अंत शब्दात् परस्य अंत शब्द से पर अन के नकार को न हो जाएगा। अंतरायणम इन धातु से लिट कर अयन बन जाएगा गुणायादेश करके। अंतरायणम अयनों के समीप सूर्य की स्थिति के समय अंतरायणम क्या है आदेश इतव अंतरायनो देश अंतर अयन है या नत्व निवाद देश होने के कारण उपसर्ग उपसर्ग उपदर्शन से उपसर्ग से किसे नत्व होगा उपसर्ग तो हो गया उपसर्ग से नत्व किसे होगा अयन इन धात से ल्युट का अंत अयन बनेगा तो ये नियम हो जाएगा। अयनंच सूत्र है देश हो तो अदेश हो तो नत्व होगा अयनंच देश उनसे नहीं होगा अंतरायन में नहीं हुआ। पुंसी संज्ञायां घ प्रायेण छादर घे द्व्युपसर्गस्य क्या करता है सूत्र द्व्युप्रभृति उपसर्ग है से छादर हस्यात घे परे छाद के आगे घ हो जाए किस सूत्र से पुंसी संज्ञायां दंता छाद्यंत आने नहीं थी दंत के छदा से घ छादी से निजंत का निगा छादी से घ हुआ फिर हस्य हो जाएगा छादर के द्व्युपसर्ग से दंत छद हो गया अद्व्युपसर्ग से हाँ प्रच्छद में भी हर्ष हो गया अद्वित किम समुपछाद दो उपसर्गों से सम्यक उपछाद्यंत आने समर्ष नहीं हुआ। आकृवंती अस्मिन आकर ये क्या हुआ इसमें क्या प्रत्यय हुआ पुंसी स क्या घ प्राणी का उदाहरण है लग गया छादर घे दे उपसर्ग से क्या दो उपसर्ग इसमें है बोलो घी बोलो क्या बोलते बोलो ना घी पर होना चाहिए घी पर में क्या कहाँ घी दंत साधन में घी पर में था घी नहीं घ पर यहाँ घ तो है आकर में घ है घी नहीं घ यहाँ छादी छद धातु ग्रस्त होता है छादी ना आखिर में तो यहाँ पुंसी संज्ञा का उदाहरण है। गोचर गोचर संचर वह व्रज व्यजापणी व्यजापण निगमाश्च गांता निपात्यंत गोचर संचर वह व्रज ये सब घ प्रत्यंत है। हलश्च इति वक्षमाण से घय उपवाद हल से घय प्राप्त था उसके आप घ हो गया ऐसे वृद्धि नहीं हुई। गोचर गावश चरंति अस्मृति गोचर देश हुआ संचर सिवा संचर त्यने नीति संचर मार्ग ये करण में वहन त्यने नीति वह स्कंध कांध होता है क्या प्रत्यय हुआ घ। अब रज व्रज है व्रजंती अस्मिन व्रज का अर्थ गोशाला है मार्ग भी है अनैन करें तो मार्ग समूह भी है व्रज धातु का अर्थ है व्यज व्यज ताल वृंतम व्यज धातु क्या अर्थ है व्यज तो व्यज हो गया ताल वृंत ताल वृंत है व्यजन बनता है इसे निपातनाद विप्र कज है ये छल नहीं विप्र कज धातु है विप्र अज धातु से यहाँ घ करने पर निपातनाद विभाव न देवी होता आपने में पण धातु है व्यवहार तृतीय घ हो गया आपण पण्य स्थानम निगछन्ति अनेन इति निगम छंद घ प्रतिभा चात कस निगमाश्च तो निप्र कस धातु से घ हो जाएगा तो निकस कस हिंसा में कसौटी हो जाता है। अवे त्रिस्त्रोर घय त्रिप्लवणता है ना स्त्री आसाधन से घय हो जाए अवपूर्वक अवपूर्वक त्रि से घय अचुणती प्रति अवतार है कुपादि का अवस्थार है जवनी का स्त्री आच्छादनी हलश्च हलंताद घय हो जाएगा घापवाद घ कैसे प्राप्त था रमंत योगिन अस्मिनिति रमदास से घय हो गया तो बताया राम अपमृजत अनेन व्याधादिति अपपूर्वक मृज धातु से घय और वृद्धि कैसे होगी वृद्धि करने के लिए मार्ग मृजर वृद्धि हाँ और अपमार्ग अप के दीर्घ करने के लिए उपसर्ग से अपामार्ग बन गया विमार्ग विप्रक मृजता से घय हो गया विमार्ग समूह निझाड़ू है अध्याय न्यायोद्याव संहाराश्च अध्याय न्याय उद्याव संहार ये सब घय प्रत्यांत है अध्ययते अस्मिन् इति अध्याय अधिपूर्वक इंग धातु से घय अश्रेणी बुद्धि आय अध्याय बन जाएगा नियंति अस्मिन् इति न्याय निपूर्वक इंग धातु से घय हो गया न्याय बन जाएगा और नियंति क्या है उद्व्यवंती उत्पूर्वक यु धातु से उद्व्यवंती इति उद्व्यवंती अनेन उद यु अग्रे घय वृद्धि उद्याव आगे उद्याव के संहरत्य संहरंत्य अनेन संप्रग धातु से घय संहारस्य विग्रह एक साथ दे दिया विग्रह नियंति उद्व्यवंती संहरंत्य अनेन इति विग्रह कितने का विग्रह है तीन का है विग्रह चाहे विग्रह अनेन इति विग्रह अवहारा धारा वायानाम उपसंख्यानम अवहार आधार आभाय गय अंत अव प्रग्रह से घय हो जाए अवहार ध्रिय से आधार और आंग पूर्वक वि की धातु आभाय आवाय घय प्रत्यय क्या है व्यय तंतु संताने हाँ व्यय तत्व आत्व हो जाएगा और घय से युक हो जाएगा आत्वयुक् घयंता निपातन से उपस अच्छा घयंत का निपातन है आवाया बुद्धि कैसे आदि चौपति से आत्व हो जाएगा अचंड बुद्धि नहीं होगी आत्मन से आत्वयुग चिन्ह कृत युग होगा आंग पूर्वक आवाया दिया उसमें पुस्तक में वे आवाय हाँ लिखा है कपड़ा बुनने का स्थान आवाय का अर्थ क्या है कपड़ा बुनने का स्थान आवाय उदंके नुदके उदंको नुदके उदंक शब्द बने अनुदके उत्पुरात अंचतर घय हो जाएगा न तो उदके घृतम उदच्यते अस्मिनिति घृतम उद्रियते अस्मिनिति घृतोदंकस जिसमें घृ निकालते हैं और घृतोदंक हो गया चर्ममय भांडम चर्ममय भांड बाहर चमड़ा लगा होगा अनुदके किम उदकोदंचन बाल्ट्यादि ये जल उठाने के लिए उदंचन जालमानाय आनाय शब्द बनेगा जाल के अर्थ में आनियंत मत्स्यादय अनेन इति आनाय आनाय बना आंग प्रोक निय प्रापण से गय वृद्धि आनाय जालम इति किम आनय, यहाँ जाल नहीं है तो निय प्रापण से अच हो जाएगा आनय आनयन, नहीं घ हो जाएगा घ घ घ हो जाएगा आनय खनो घच खन धातु से घ च च तो घय भी हो जाएगा घ भी हो जाएगा आंख पर खन से घ हो गया आखन घय होगा तो आखान पावड़ा है। गीत करणम अन्यत्वोपयम इति ज्ञापनार्थ, यहाँ जो खनु घ च किया है घ का क्या प्रयोजन हुआ गीत करण से घ प्रत्यय करण से घय करण से खन आकान में घकार इति गीत का कोई प्रयोजन है कुछ नहीं, इसलिए घकारी जो क्या उसका क्या प्रयोजन है अन्यत्र करने के लिए, वज्र धातु से होगा तो चजों को घृणा तो लगेगा इति ज्ञापना था अन्य तो भी अन्य से भी घ हो जाएगा तेरे भजे घ हो गया तो घ भग बन गया चजों को घृणा तो भग पद धातु से भी घ हो जाएगा पदम बन जाएगा करणे घ ये किसने पद पद्यते अन्य पदम खल संचय धातु है अधिकण घ हो गया तो खल बन जाएगा खनेर खनेर ड डरे कए कब का वाच्या ड डर इक इक बक ड डर इक इक बक तो खनेर ड आगे डर फिर इक आगे इक बक एक प्रति इक बक पहला ड डर इक चतुर्थ प्रत्यय क्या है इक बक खन से करो ड कर तो खन ड आम पूर्वक आख बन गया और डर करें तो आखर बन गया डी थोन से टी लोप हो जाता है ड डर डर हो गया आगे इक आखन इक और इक बक हो गया तो आकन बक बक क्या इसमें धातु क्या है कन आंग उपसर्ग अप्रत्यय क्या है इक बक आखनिक बक ये खनित्र वचना है खनित्र फावड़ा खनित्र आदि ईषद दुष्सु कृच्छ्रा कृच्छ्रा तेषु खल खल प्रत्यय पहले आया था कर्णाधिकरण में निवृत्त हो गया येसु दुख सुखार्थेशु उपपदेशु खल से आद ईषद दुष दुह कितने है तीन ईषद दुष दुष ईषद दुष सु कृच्छ्र कृच्छ अर्थ में कष्ट अर्थ में सरल अर्थ में तयोरवैतिक भावे कर्मणि च कृत्यर्थ कलक था तयोरव कृत्यक्त कलर था भाव कर्म में तो कृच्छ्र में दुष्कर कटो भवता दुख कर तुम सके दुष्कर अकृचय भवता ईसत कर सरल से हो जाएगा सुकर भी हो जाएगा निमि मी लियां खलचो रातो नेति वाच्यम निपुर मी हिंसायाम अरे एक मी है मीनाति मीनोति दिंग आमलिया पीतो होता है मी अरुम लिंग है सूत्र ए नीचे द्वितीय पद टीका में मीना तिमिनोति दिंगाम लपिश अरे विभाषा लियते है आत्व प्राप्त है वो आत्व का नहीं यहाँ नहीं होगा तो खल प्रत्यय करने पर आत्व नहीं हुआ ईसत निमि से होगा खल मी को गुणाया दस निमय ईसा निमय थोड़े में बदल जाने वाला और दुष्प्रमय मी का दुष्प्रमय यहाँ भी आत्व नहीं हुआ कठिनता से बदल जाने वाला सुविलिंग लिंग लिंग श्लेषण सुविलय ये पिघलने अर्थ है सुकन विलय हो जाएगा निमय निमयमय हो गया यहाँ आत्व न हो गया निमय मय हम ये इस प्रकार है लिम निमय लेन देन अर्थ क्या निमय का लेन देन मय का तो घोड़ा ऊंट क्या है लय ये सो दिया लय लिंग से खाली हो गया दिशा दूसरे सूत्र हो गया। यहाँ तो मय लय में नहीं है, निमय मय लय में खल नहीं हुआ। ईषद दुष सु नहीं होने से निमय मय लय में खल नहीं हुआ, ये रचय अच हो जाएगा। हाँ गुण आदेश उपसर्गात खल घयो हो, उपसर्गात खल घयो हो, उपसर्गादेव लभे नुम स्याद, खल पर हो घाय प्रति हो तो लभता तुष्ट नुम होगा। ईषत प्रलम्भ नुम हो गया, यहाँ खल प्रत्यय है। दुष्प्रलम्भ खल प्रत्यय ईषद दुष्ट इससे खल हुआ, दुष्प्रलम्भ सुप्रलम्भ नुम हो गया, उपालम्भ भी हो गया नुम हो गया। उप आंग प्रोक उपसर्गात किम ईसलभ, यहाँ उपसर्ग नहीं है, खल तो हुआ किंतु ईसा लभ और घय हो गया तो लाभ बन गया। यहाँ क्या हुआ नुम नहीं हुआ, न सुदुर्भ्याम केवलाभ्याम, सु और दूर से वो नुम नहीं होगा। उपसर्गांतर रहिताभ्याम सुदुर्भ्याम केवलाभ्याम, कौन से केवल सु अथवा दूर हो, अन्य उपसर्ग नहीं हो तो लभे नुम स्याद, खल घय पर रहते। उपसर्ग से तो नुम है किंतु सु और दूर हो तो नहीं होगा, अन्य उपसर्ग तो हो जाएगा। सुलभम दुर्लभम केवलाभ्याम किम सुप्रलम्भ, यहाँ सु है किंतु नुम हो गया, क्यों नहीं क्यों हो गया केवल नहीं। अति दुर्लम्भ अति और दूर हो गया, इसे अति दुर्लम्भ नुम हो गया, दो हो जाने से नुम हो गया। कथंतर अति सुलभम अति दुर्लभम इति, यदि सुलभम में नुम नहीं हुआ, सुलभ में नुम नहीं होता है, दुर्लभ में नुम नहीं हुआ तो अति सुलभम अति तो अति होने से क्या होता है नुम हो जाता है। अति सुलभम अति दुर्लभ होता है तो नुम के बिना अति सुलभम अति दुर्लभ कैसे होता है। यदा स्वति कर्म प्रवचन्यो तदा भविष्यति, सु और अति कर्म सुपूजायाम अतिरति कर्मेण च कर्म प्रवचन्य, कर्म प्रचन संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है, आ कड़ा रे देख संज्ञा तो उपसर्ग नहीं होने से न सुदुर्भ्याम केवलाभ्याम उपसर्ग अंतर रहता है तो नुम नहीं हुआ। कर्तृकर्मणोश्च भू क्रियो, कर्तृकर्म से भू और कृमि, कर्तृकर्मणोर ईषदादिश उपपद रहते भू क्री धातु से खल होगा। यहाँ कर्ता कर्म दो और भू कृ दो यथासंख्या नहीं है, व्याख्यान आदि सद यथासंख्या निश्चय तो कर्तृकर्मण च धातु अव्यवधान प्रवृजिए, धातु के अव्यय पूर्व में कर्ता कर्म रहेगा। ईषद आदेश तत्प्राक उसके पहले ईषद दूस कर्तृकर्मणर्थयरिति वाच्यम, यहाँ कर्ता कर्म होगा च्यर्थ अभूत तद्भाव तभी होगा। सूत्र खित्वान मुम खल प्रति होता है, खित्वन से जहाँ अरुद्दिशंत से मुम अनाढ़ आढ़ दुखे न भूयते तो हो गया दुराढ़्यम भव, यहाँ दुराढ़्यम भव आढ़ भूयते, यहाँ भूयते दिया है कर्तरी भाव में भूयते आढ़्यम भव, ईषदाढ़्यम भव ईषदाढ़्यम स्वाढ़्यम भव ईषदाढ़्यम कर दुराढ़्यम कर स्वाढ़्यम कर, यहाँ खल प्रत्यय हुआ चिवर्थ किम आढ़्यन सुभूयते, यहाँ चियर्थ नहीं है, चिवर्थ नहीं होने से खल नहीं हुआ तो आढ़ सुभूयते में वो खल प्रत्यय नहीं हुआ। इसमें और विग्रह करके विग्रह बताएंगे कल को, इसमें और थोड़ा है विचार है। ओम।